الصلاة والسلام عليك يا سيدي مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وصحابك يا راحة العاشقين. سامعين السلام عليكم. جامع مسجد انوار شمسیہ دے خدمت گزارا اور برادرم محمد راحیل نواز صاحب ہاشمی انہوں نے سنگیاں ساتھیوں کی طرفوں اج دا لالا موسیٰ شہر دا اے جلسہ اللہ تبارک و تعالی نے منعقد کرن دی توفیق بخشی خاص امداد دے نال جلا شانہ رب اپنے پاکاں دا صدقہ انہاں تمام نوجوان ساتھیاں دی اس عاجزانہ خدمت نوں شرف قبول بخشی. دوستو اینا دعائیا کلمات توں بعد یہ بھی عرض ہے کہ مالک تعالی ساڈے کول جو کوتاہی ہوئی اس نوں معاف بالخصوص وڈی کوتاہی یہ میں تنبیہ واسطے گل کرنا تاکہ سارے دوست جڑے نے انہاں دے کناں وچوں نکل جاوے گل جڑی وڈی کوتاہی ساڈے کول ہو گئی ہے نا وہ اللہ تعالی دے اس تے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نام مبارک دے اشتہارات جڑے نا وہ جڑے اساں لائے نے انہاں دی وجہ نال جڑی بے ادبی ہوئی ہے نا اے سانو رب معاف کر دے سن. میں تفسیر ساوی حاشیہ جلالین شریف امام صاحب احمد ساوی مالکی رحمت اللہ علیہ دی تفسیر اچ پڑھیا اللہ تبارک و تعالی دا نام مبارک کسے کاغذ دے ٹکڑے تے لکھیا بندہ نال گزریا اس ویکھیا کہ اللہ تعالیٰ دا نام مبارک ہے اور پیا ہے اس تھان تے جتھے انہوں نہیں سی پینا چاہیے تو اس چایا نہیں تو ٹر گیا فقد کفر فرمایا وہ کافر ہو گیا. جس طرح اللہ تعالیٰ تے اس کے بعد محبوب دی ذات دی تعظیم ایمان تے توہین کفر ہے اسی طرح انہاں دے مبارک نامہ دی تعظیم دی ایمان انہاں دی توہین جیڑی وہ کفر بن جاتی. یہ خالی میں اس جلسے دی نہیں پیا گل کردا، اس مصیبت وچ عام دنیا مبتلا ہے، عرس ہون، جلسے ہون، اشتہار چھپن، نالیاں دے اتوں لگن جتھے کوئی بانا گوارا نہیں کرتا، پھر انہاں ایک دیار، دو دیار، دساں دیاراں تو بعد پر پر کے تھلے ڈگ جتھوں اپاں گڈی دا ٹائر بچا کے جانے ہیں، اس تھان تے اللہ رسول دا نام آنا تو آیا پھردا ہے، کوئی روڑی کوئی بازار، اس لیے اللہ رسول دے نام مبارک تے انہاں دے قرآن حدیث تو خالی نہیں تھلے رد پھر دیا جا. یہی اصل وبال ہے جڑا ساڈے سر پہ، بے ادب تنہا نہ خدرا داشت بد، بلکہ آتش در ہما آفاق زد. مولا روم فرماندے نے بے ادب خالی آپ نہیں محروم رہندا، وہ اپنی محرومی دی اگ پورے زمانے جلا چھڑدا. یہ سارے سنگیاں دے کناں وچوں گل کڈنی سی. میں جناب نو الحمدللہ جو کچھ سناونا ہے بلا رعایت، بغیر خوشامد، حق سچ حقیقت سناونا ہے، نہ جلسے کراون والیاں نو راضی کرنا ہے، نہ سنن والیاں نو راضی کرنا ہے. میرا اعلان سن لو، تساں سارے راضی ہو جاؤ، مینوں وال دے سرے برابر فائدہ نہیں دے سکتے جے رب سنے مینوں نقصان دیتا تے. تساں سارے رل کے میرے تے ناراض ہو جاؤ، میرا وال دے سرے برابر تسا نقصان نہیں کر سکتے جب تک میرا مولا نہ کرے. میرا یہ ہوئی ایمان ہے اور اسے تے لگا پھرنا. میرے پیچھے نہ کوئی نفری ہے، نہ کوئی جماعت ہے، نہ کوئی کلاشن نے، نہ کوئی حال دعائیاں نے، اے ڈرامے بازیاں کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال تن تنہا کلا ایویں لگا پھردا ہونا، اسی طرح ہی بیان کردا پھرنا ہونا، محض اس واسطے کہ جس مولا سونے دے سہارے جدی گل کری دی ہو آپ پہلا جانا پڑے، وہ سانو ایک ہی کافی، اور دی لوڑ ہی کونی، اور ایسا منے کونی، اللہ تعالیٰ مناوے بھی نہ ہو. سمجھ آئی نہیں میری گل؟ جو موضوع سنا منے حالات دے عین تقاضے دے مطابق ہونا ہے. حکمت بھی اسے دا نام ہے. داڑ پیڑ ہوئے تے ڈھڈ پیڑ دی دوائی دینی حکمت نہیں. اس واسطے اللہ تعالی دے فضل و کرم نال بالکل حکمت دے مطابق جڑا موضوع تہانوں سناونا ہے وہ ہے عذاب الہی دا خوف. کیوں جی؟ اس دا کیوں انتخاب کیتا؟ اس دی کی ضرورت ہے؟ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ یہ سودا مکیا پیا، ادھروں حالات روئے زمین دے اتے اللہ تعالی دے عذاب دے شکنجے دے بن رہے ہیں ہر پاسوں دنیا دے، ادھروں ہر دل پر امن تے مطمئن، سانو عذاب نال تعلق نہیں، عذاب کسے ستویں زمین تراہ نالے بندیاں تے بھاوے آوے ساڈے تے عذاب نہیں آ سکدا، اساں تے حضور دی امت آں۔ ایک کیفیت دلان دی اس لئے میرے خیال دے اتے تساں وی یہ ہوئی کچھ محسوس کیتا ہوئے گا کہ جو کچھ امت نبی کرے گی نا یہ رحمت للعالمین دی امت ہے، یہ انہاں دے منظور نظر نے، انہاں واسطے ایتھے وی رحمت ہے تے اگاں جنت دے بوہے تے پھر آپاں دربان نو کہہ کے انجی کھلا لینے نے پڑھا ہو جاؤ۔ یہ ہے اطمینان تے پر امن ہونا، تے اے اس قوم دی آخری تباہی دی علامت ہندی ہے جس قوم نے اللہ تعالی دی رحمت تو دور ہو کے تباہ ہونا ہوئے۔ میری گل سمجھا نہیں؟ جس قوم نے تباہ ہونا ہوئے اللہ دی رحمت تو دور ہو کے برباد ہونا ہوئے نا، انہاں دی آخری نشانی یہ وے کہ انہاں اپنے آپ نو پر امن رکھنا ہے، بے خوف رکھنا ہے، اللہ دی رحمت دا پورا حقدار رکھنا ہے، تے جنہاں نے رب وحدہ لا شریک مولا دی رحمت وچ رہنا ہے تے عذاب تو محفوظ رہنا ہے، انہاں ہمیشہ اللہ دے عذاب تو اپنے آپ کو ڈرائی رکھنا ہے اور سمجھنا ہے ایسا پورے مستحق کا کوئی پتہ نہیں کس لے آ جاتا ہے۔ بے خوفی عذاب دی دلیل ہے تے خوف او دی رحمت دی دلیل ہے۔ سب تو وڈی رحمت اللہ دی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کائنات دے ذرے ذرے نو جو رحمت مل دیئے آپ دے وسیلہ مبارک نال مل دیئے، تاکہ آپ رحمت للعالمین اس پاک محبوب رحمت الجنان دے راہی ہر رحمت کائنات دے ذرے ذرے تک اپڑ دیئے، او ویکھنے کہ بے خوف سن یا پر خوف سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماندے نے انا میرے پاک نبی انا اخشاکم من اللہ انا اعلمکم باللہ انا اخشاکم للہ، میں تساں سارے نالوں اللہ نو زیادہ جاننا وا اور تساں سارے نالوں اللہ تو زیادہ ڈرنا وا۔ رحمت للعالمین کی فرماندے نے میں اللہ نو زیادہ، ایمان نال دسو رب دے حبیب جنہ کوئی اللہ نو جاندا ہے ہے؟ اللہ دی رحمان رحیم شان نو رب دے حبیب آنگوں کوئی جاندا ہے؟ اللہ دی کوئی شان ایسی نہیں جنہوں رب دے حبیب دے برابر کوئی نبی بھی جاندا ہو۔ ماشاءاللہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد طیب افضل صاحب زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ میں تو سنگ بڑی چیر کا منتظر سا قبلا حضرت تشریف لیا ہوں گے ادھر جو کہ سب کا چار آپ کو شامل کہتے ہیں اور آج کی مدد کی سنوائے ڈاکٹر جو کہ سب کا چار آپ کو شامل کہتے ہیں ڈاکٹر نور محمد دانش القادری صاحب تشریف لائے ان کو بھی خوشام دین کہتے ہیں قاری محمد نبیل صاحب تشریف لائے آپ کو بھی خوشام دین کہتے ہیں اور سفی عباس صفا سفی محمد قاضی مستانی صاحب تشریف لائے آپ کو بھی جتنی اثر کر رہے ہیں تو خوشام دین کہتے ہیں سمجھ آئی نا صحیح خوش آپ دے دیں مفتی صاحب کی بلانا تو عزیزم جس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے واسطے نال رحمت رب دی تقسیم ہندی وہ فرماندے نے میں تساں ساریاں نالوں اللہ تعالی نو زیادہ جاننا وا تے تساں ساریاں نالوں زیادہ ڈرنا وا انا اخشاکم للہ تساں ساریاں نالوں میں اللہ تو زیادہ یار گل سنو اساں حضور دی رحمت پچھانیے تے ڈر کڈ دئیے رب دا محبوب اپنے رب دی رحمت پچھانے تو فرماوے تساں نالوں میں زیادہ ڈرنا وا اے کی چکر اے اے کی وچ اندراز اے رحمت پچھانن نال تے اساں ہونے آ بے خوف او وی رحمت للعالمین دی جو امت ہوئے او سانوں دولت تھان نے سانوں ایتھے اگا کوئی راہ ملنے اے جویں ہنے ساڈے سنگھی پاندے سن بھی اسی منظور نظراں تے اوتھے جدوں جاواں گے تے او جنت دا فرشتہ جڑا اونوں آکھاں کہ پراں ہو سمجھان دے اندر یہ دعویٰ تے کسے صحابی بھی نہیں کیتا جو فاروق اعظم فرماندے نے اگر قیامت نو ایک صدا پیندی نا آواز پیندی جو سب تو پہلو ایک بندہ دوزخ جاوے تو میں ڈراں گا کدھر میں نہ ہوں میں نہ آواز پیندی ہو لیکن کوئی گل نہیں یہ ستم ظریفی اس قوم نال پتہ نہیں ہونی ہوندی رہنی غرض جتنا کوئی اللہ دی رحمت دے خزانے سمیٹ دا ہے نا اور خوف ہو کے سمیٹ دا ہے اور جنا کوئی اللہ دے غضب چاہندا ہے اللہ تو بے خوف ہو کے ہوندا ہے رحمت للعالمین انہاں دی گل سنائی دنیا دے اندر کافر اللہ تو بے خوف ہوندا ہے اور آخری درجے دا بے خوف ہوندا ہے ایویں نا کافر دے نال دا کوئی بے خوف نہیں تو ایمان نال دسو کافر اللہ دی رحمت وچ ہوندا یا غضب وچ بول بول بول بولو غضب وچ ہن گل سمجھا لے ایک پاسے رحمت للعالمین رب دی ہر رحمت ونڈن والا ہے ایک پاسے لعنت کائنات واسطے کافر او پر خوف نے اے بے خوف ہے ان دا مطلب اے نکلیا کہ جنہ اللہ تعالی دا خوف رکھنا ہے او ہونے رحمت للعالمین والے پاسے جنہ ایک اللہ تعالیٰ دا خوف کڈنا ہے خالی ہوندا جانا ہے او ہو جانا ہے ابو جہل تے کافراں والے پاسے ہن تسی دسو کہ پاکا کیندا چنگا ہے سچی بولیا جے ذرا ہن ساڈے بے خوف کرن دے اندر زیادہ کردار کہیں ادا کیتا ہے مہربانیاں تے ساڈے تے چوکھیاں نے ہر پاسوں مہربان سانو کافی سارے ملے نے ہاں جی سانو اتنے ایک مہربان ملے نے کہ چوکیدار جڑے نے ساڈے اوہی بخت والے جندے نے کہ سانو انہاں دے ہوندیاں کسے چور دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہاں مطلب یہ ایڈے ایڈے بخت والے لوگ سانو ٹکرے نے کہ انہاں دے ہوندیاں چوکیداراں دے ہوندیاں چوراں دی لوڑ کوئی تو انہاں ساڈے تے انج دا فضل کیتی رکھنا ہے کہ اس نکر تے سیٹی مارنی ہے اور ایس نکروں آپ لٹ لینا ہے. سیٹی ادھر مارنی تاکہ یہ ادھر جان. اصا پچھو اپنا کام چکر یہ بہتا کم سانو بے خوف کر کے اللہ دے عذاباں وچ پھساون دا پہلے نمبر تے تے ساڈی تعلیم تے حکمرانا کیتا ہے, دوسرے نمبر تے پھر صدقے جاواں ساڈے پیراں تے مقرراں. یہ جڑے نام نہاد پیرو تے اتوں ساڈے نہاد پیرو تے اتوں ساڈے نا اے مقرر جنہاں آونا ہوندا ہے تے انہاں دا پھر خطاب بھی اسے گل تے ہونا ہے. اوے سنیاں ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں, اساں حضور دے عاشق تساں سارے سرکار دے بلائے آئے جے سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تساں سرکار دے بلائے آئے بھائی قوم نے جی خوش بھائی ایڈے نصیب والے بلے بلے بلے اساں ایویں بس بسترے چھڈے نہیں. نبی پاک سانو پچھو ٹوریا شاباش رب ٹوریا شاباش ٹرو ٹرو ٹرو انہاں دے سدے آئے ہاں. اساں تے ایڈے منظور نظر لوگ اساں تے قدم ایویں نہیں پہ بھردے. ہن ہے نرا کوڑ نرا کوڑ اس واسطے کہ میں اگلے دن یہی گل سنی سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور میں کیا یار جلدی کرو مینوں اینی سن سمجھ لگی بھی سارے دے سرکار دے بلائے آتے ہیں تے جوتیاں کیڑا کنجر لے جاندا ہے. تساں دسو بھی سرکار اسے واسطے سدے نے ہر جلسے تو بعد دس دس بندے جتیاں روندے نے ہے تے کیا ہے سارے سرکار دے بلائے آئے ہوندے نے. ایڈا وڈا کوڑ سجڑا گھر لے کے انج دیاں بکواساں جھوٹ ساڈے موت دے خوہ دے نسے مقرر جیویں موت دے خوہ دے خسرے اتوں روپیے ویکھدے رہن سٹیندے تے تھلیوں نچدے رہندے نے اتوں روپیے بند تھلیوں ناچ بند. اے ساڈے مقررین دا حال ہے روپیے سٹدے رہو تقریر جاری روپیے بند تقریر ہے. میں سچی بولیا جی تو سر روپیے سٹتے رہو گے انہاں کوڑ سنائی رکھ سناونے انہاں کوڑ ہی نے کوڑ ماری رکھ رہے ہیں تو خوش تو سر روپیے بند کیتے انہاں کوڑ. چلو جی آلہ رب فرماندا ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگت رہیو سونے والو جاگت رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب میرے اہل سنت توجہ نال بولو سبحان اللہ. اور سنو مقررہ زور کدے تے رکھیا ہویا کی کچھ بیان پہ ہوندا ہے. ایک سائیں حق بولنا کفر تے برائی دے خلاف اجتماعی طور تے بولنا دوسرا کسی فرقے تو فرقی دے خلاف بولنا. اندر دونوں گلوں بڑا فرق ہے. فرقے فرقی دے خلاف بولنا سوکھا ہے, داد بھی ملتی ہے, روپیہ بھی ملتا ہے, نعرے بھی بجتے ہیں. ہوں میں مثال دینا, بھائی وہابی کرے تقریر تے وہ آکھے ہوئے جڑے درباراں تے رنہاں نو بھیجدے نے بڑے بغیرت نے. ہوں اندر سننے والے جڑے وہابی نے انہاں آکھنا شاباش تی تیرا نعرائی تکبیر نعرائی تکبیر. روپیے بھی تھٹنے نے, بوتھے تے مارنے نے. کیوں؟ انہاں نو پتا ہے یہ سانو تھوڑا پیاکدا ہے, اساں تے دربار تے کدی نہیں جان دیندے. یہ لگا ہے وہ پرلی برادری تے ہوتا رہے ٹھیک ہے لگا رہو شابش. تے جے وہابی چاہیں جاکھے وہ جڑے بازاراں وچ تے دفتراں وچ رنا گھلدے نے نا, یہ وڈے بغیرت نے. تے ہن وہابیاں کی کرنا ہے؟ سچی بولی. چلو مول صاحب چلو چھوٹی چھوٹی چلو چلو چلو سانو بولن کا پتا ہی کو نہیں, بغیر بنے جانا سانو کیوں؟ جو ہوں اپنے گھر کی گل وچ آ گئی, پہلے لگا سی پرلی برادری تے نعرہ پار والی, انہاں نو پیا پنجدا سی تے خوش سن. جدوں وچ اپنی واری آئی ہے دین ہن انہاں دے اتے بھی پھیرا آ گیا ہے تے ہن بولی ہوراں دی چھٹی پی ہوندی ہے, روپیے وی بند تے مسیت ایویں. اچھا سن اے بریلوی تقریر کرے تے آکھے اوئے جڑے پیر یارویں والے دی یارویں نہیں کھاندے کھیر نہیں نہ کھاندے بے ایمان نے, بریلوی اٹھنا ہے روپیے لے کے تھبا انہیں آخنا جیندہ رہے. وہ اصا تو دال تے یارویں والی کھیر تے مر مر کے تے کئی بار ویچ ڈگ پہنیا گے دیکھ دے تو لگا کھڑا ہے ہوں دریاؤں پار والی برادری تے شابش لگا رہو. باقی ایویں جڑے یارویں شریف والی کھیر نہیں کھاندے پکے بے ایمان نے. پانچ سات نعرے ادوں بجنے نے, پانچ سات ادوں بجنے نے, روپیے بھی پینے نے, مولوی اور گانڈ مڑنا تے آؤ پہ جاتے ہیں. جی بولی چاہ کے ہوئے جڑے رنہ دی کمائی کھاندے نے سود کھاندے نے بے ایمان نے بغیرت نے. ہوں ہوں یارویں کھیر والے کی آخن گے؟ وہ جا جواب دیتا سی چلو چلو چلو پتہ نہیں کتوں پینڈو جو موڑ بھی اس کے آ جاتے ہیں, پتہ ہی کون نہیں انہوں نے چاجی کو نہیں بولنا کیویں میں ایک بولن کا انداز ہے. فوراً چھٹی ہو جانی ہے. کیوں بچے کٹے کھول لے سو غلطی کیڑی کر بیٹھا ہے؟ یہ ہے فرقے تے فرقیاں دے خلاف بولنا. اج لگے کھڑے نے ان دے تے, میں نہ کسے فرقے تے لگنا نہ کسے فرقی تے لگنا. اللہ سونے دے فضل و کرم دے نال اجتماعی طور تے میں بیان کرنا دین, بھاویں اپنیاں دے خلاف جاوے تے بھاویں غیراں دے خلاف جاوے. مینوں ایک کہندا چشتیا وہ تو اپنے آنو نہیں وینا, میں کہ وہ سی روڑا ہے وے اندھیرے وے کہ تانوں ہوں پتا نہیں رہا جو اپنا کون ہے. اصل یہ روڑا ہے. میں کہ یہ دسو جو ایک پاسے سید الانبیاء دی بارگاہ دے اندر ایک پاسے یہودی آیا ہے, ایک پاسے کلمے پڑھن والا آیا ہے, دونوں کا آپس کا جھگڑا ہے. نبی پاک سرکار نے اس ویلے فیصلہ کن دے حق وچ کیتا سی؟ بولو بولو. میرے خیال دے اج دے بیلی بیٹھے ہوندے اس ویلے تے انہاں آکھنا سی اپنے نہیں ویندے او کلمے پڑھن والے دے خلاف فیصلے کیتے ہوندے جے کوئی اپنا تے ویکھ لیا کرو. حضرت عمر کی کیتا سی؟ تلوار لیا کے تو کلمے پڑھنے والے دا سر وڈ کے او سٹیا تے منافقاں کلمے پڑھن والیاں پایا رولا انہیں اپنا مارا ہے تے مولا کائنات نے قرآن اتار کے دسیا فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما. سونے رب مہر لا دیتی انہیں اپنے نو نہیں ماریا انہیں غیر نو ماریا ہے انہیں حق نہیں قبول کیتا توجہ نہیں فرمائی انہیں نبی پاک سرکار دا فیصلہ قبول نہیں کیتا اور سجنا رب سونے قرآن اتار کے دس دیتا نبی فیصلہ فرما کے دس دیتا ہے میرا کوئی اپنا نہیں میرا اپنا حق ہے میں حق نال رہنا ہے تے حق نو اپنا کہنا ہے توجہ نہیں فرمائی تے پتہ نہیں یہ لانتی سبا کتوں پڑھ بیٹھے وہ صحیح ہے اپنے نو نہیں چھڈ دا تائیں میں کہیا جی یہ دسو بھائی ادھر ابا بیمار ہوے ادھر اما بیمار ہوے ادھر باجی بیمار ہوے سارا ٹبر گھر دا گھر بیمار پیا ہوے تے گوانڈی دے گھر مجھ بیمار ہوے تے ایتھوں چکنا جناب تھالا وہ کدے چلے آیا کہ سہی اما دی خیر ہے ابے دی خیر ہے گوانڈی دی مجھ پی جاندی میں پہلو انہوں تے بچائی آنا تو صدقے جاوا اس حکیم دی حکمت تو جڑا ابے دا خیال بھی نہیں رکھدا اما دا بھی تو گوانڈی دی مجھ دا علاج کیا ہوندا ہے مکرے لاؤندے نے تو گوانڈی دی مجھ دا علاج کردے نے سجڑا میں تے کرنا اپنے آندا جو پہلو اپنے اٹھ پین تے غیر وی قسم خدا دی کر کے آنا دب کے مر جان جے اپنا اٹھ پوے تو یہ انہیر کھاتا نو آیا کھڑا ہے نہ انہاں نو پتہ خلاف کی بولنا ہے نہ انہاں نو پتہ ہے اپنا کی ہے غیر کی بار صورت ظلمت کدے میں جی رہے ہیں سراپا ظلمت پجینے ہیں میرا موضوع وہی جڑا میں تن دسیا ہے کہ اللہ تعالی دے محبوب سرکار دی امت انہاں دا فرض بندا ہے اللہ دے عذاب تو ڈردے رہن معافیاں منگدے رہن سدھے رہن نہیں انہاں دے کرتوت بدلے تے اے اللہ دے عذاب دا شکار ہو جان گے تے تینا جہاناں وچ پھر دنیا تے بھی قبر وچ بھی تے حشر وچ بھی اے ہوئی کچھ تانوں سنانا ہے دنیا تے حشر دے بارے بھی میں قبر تے حشر دے بارے شاید نہ سنا سکاں جو سناواں تے سویر ہو جائے اے دل طویل موضوع بن جانا ہے جو ہن سنانا ہے محض دنیا دے بارے کہ جدوں امت نبی دی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کم خلاف شریعت دے کرنگے جو جو نبی سرکار دسے عذاب انہاں تے آ جانا ہے انہاں نو کسے عذاب تو بچانا نہیں نہ کسے نبی نہ ولی جو خود رحمت للعالمین آپ خبران دے گئے نے تے ہوئی شاید تانو قرآن تے حدیثاں دے وچوں سنانی ہے سجے کھبے جانا نہیں کوڑ کوئی مارنا نہیں این تکڑی دی تول تے حق تواڈے سامنے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں میں کیونکہ تن شروع چاک ہے بولنا سچ ہے حق بولنا ہے تے سچ بولنا ہے قرآن حدیث تو باہر جو مڑ جاونا جو کونی ہاں ایک اور گل ہے کہ میں اپنے رنگ نال قرآن حدیث دی تشریح جدوں کراں تے پھر سجے کھبے پاویں ٹر جاواں تشریح جو کرنی مڑ وضاحت جو کرنی لیکن اے تہاڈا دل تسلیم کرے گا بھئی واقعی جو بیان پیا کردا ہے حق سچے تے بس آ وی ادے ادے نہیں پیا ہوتا ٹھیک ہے نا توجہ نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ پہلا اللہ تعالی دا قرآن پھر محبوب سونے دی زبان دے مبارک بیان تو حدیثاں بیان کیتی جاواں گا کیتی جاواں گا حدیثاں خود دسن گیاں ایک ایک حدیث بول بول کے دسے گی جس امت میں نبی دے اتے فلاں فلاں وجہ دے عذاب آون گے فلاں فلاں وقت آون گے مرن تو پہلو آون گے او سارا کچھ صرف یہ دکھنا ہے باقی قبر تے حشر دے عذاب دی میرے کس نال دا نے او پیاں ارشاد ربانی فرمایا ان عذاب ربک کان محذورا رہوں ہاں سبحان اللہ اے سبحان اس واسطے سبحان اللہ کرنی ہے جو ایک بولنا بھی ذکر تے دوسرا توجہ دے نال سننا یہ بھی ایک علیحدہ عبادت ہے ہاں تے یہ تانوں میں سناونا کیونکہ توجہ نال ہے موضوع نواں ہے تساں سنیا نہیں کدی ہونا تساں ساری زندگی نہیں سنیا ہونا ہاں جی ارشاد ربانی ان عذاب ربک کان محذورا بے شک تیرے رب دا عذاب اندا حق بندا ہوندے تو ڈریا جاوے اس آیت مبارک دے تحت تمام تفسیراں دے اندر لکھیا وے تمام تفسیراں والیاں لکھیا وے جو اللہ تعالی دے نبی ولی فرشتے اللہ تعالی دے عذاب تو ڈر دے ہی رہندے نے کوئی بے خوف اللہ دے عذاب تو ہے نہیں ان عذاب ربک کان محذورا آیت دے تحت تمام تفسیراں والیاں یہی لکھیائی حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام تو نبی پاک سرکار نے پوچھا الزواجر کتاب دے اندر امام ابن حجر حیتمی مکی رحمت اللہ علیہ سرکار نے لکھیا ہے حضرت جبریل نے پوچھا نبی پاک سرکار نے جبریل کی گل کدی اسرافیل نو ہسدا نہیں ویکھیا انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ جدوں دی رب نے دوزخ پیدا فرمائیے حضرت اسرافیل دوزخ نو جو ویکھیا وے ہسنا بند ہو گیا وے وا سجنا جڑے پاک رب دے فرشتے نے جنہاں دوزخ جانا ہی نہیں پر رب دی بے پرواہی تے بے نیازی تے لامحدودی شان ویکھی جو کھڑے سن ہاں جی شیطان کیویں لانتی بن کے عذاب فرشتیاں دے وچ رہن والا کیویں عذاب وچ ہمیشہ پے گیا اللہ دے فرشتے اللہ سونے دے عذاب تو ڈردے ہی رہندے نے نبی سونے وی ڈردے رہندے نے ولی وی ڈردے ہی رہندے نے کوئی نبی ولی اللہ دے عذاب تو بے خوف نہیں ہوندا ہر کے اے مل اد عذاب حق بود نیست مومن کافر مطلق بود توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ سجنا صدقے جاواں اللہ تعالی دے پاک قران نو پڑھا تھا قران پڑھیا ہی نہیں اساں دے میراثیاں دے بول تے ڈھول تے لگن والے جتھے درباراں تے جاویں اوتھے وی ڈھول میراثیاں دا پیکھن دے دی کی ہے جی آکھے روحانی غذا پئی ہوندی ہے میں کہوا جھلیو جے مومن دی روحانی غذا اے نا میراثیاں دے ڈھولاں دے وچ ہوندی تے سال کھڑکن دے نال ہوندی رب وحدہ اولا شریک مولا سوا لکھ نبی وچوں دے کوئی نبی انج دا بھیجدا جو اونوں آندا اے ڈھول ہی جا امت نو کھڑکا کھڑکا کے سنائی جا تے انہاں دی غذا روحانی پوری کیتی جا رب وحدہ اولا شریک مولا نے سوا لکھ نبی تے ڈھول نے اتاریا اپنا سونا بول اتاریا وے پھر سمجھ لے مڑ رب دسیا وے او تہاڈی روحانی غذا ساڈی بول دے اندر اللہ سونے نے تاں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان نے قرآن دی تعلیم دیتی ہے انسان خاص محمد عربی نو پیدا فرمایا ہے علمہ البیان تے قرآن دا بیان سکھایا ہے نورانی بیان قرآن دا صدقے جاواں معلوم ہویا سجنا ساڈی شفا ایتھے دے اندر ساڈی شفا ایتھے دے اندر یا جدھر جاویں کوئی بابا بلے شاہ نوں نچا کے جنت پہ جاندی جدھر جاویں کوئی نچا ہاں جی بابا بلے شاہ نچدا رہیا تے میں وی پیا نچنا وا ہاں جی جے یار نچدا منیندا ہوئے تے نچ کے منا لئیے نعت خون ساڈے کلام پہ پردے نے پتہ نہیں کدوں دے وراثی بن گئے نے ہاں جی سوائے انہاں نوں کنجراں دے کم تو ہور کم چنگا لگدا ہی نہیں کوئی بابا بلے شاہ نوں نچائی کھڑائی وا کرنا میں ایک جگہ تے بابے بلے شاہ دے والد پاک دے عرس دی تے عرس دے اوتے تقریر تے گیا وا پانڈو کی لاہور دے نال پنڈے جتھے آپ سرکار دے بابا جی بابے بلے شاہ سرکار دے والد صاحب دا دربار اے اوتھے میں گیا وا ایک مینوں بیلی کہن لگا جناب بابے بلے شاہ 12 سال نچدے رہنے یار نو مناون دی خاطر میں کہ وے سنگیا اج رب سونے واحد لا شریک مولا ایویں منی چڑاویں پھر جنے فلمی کنجر نے سارے طرف راضی ہونے جو تے 24 سال 25 سال لگدے پے نے او کھلے اللہ نچن نال نہیں منیندا رب جے منیندا ای پاک محبوب دی شریعت دی تابعداری دے نال منیندا ای سبحان سمجھ آئی نہیں بولو بولو بولو سبحان اللہ صدق مینو اگلے دن یہ شیر پہ پڑھن میں کہ یہ گل تھوڑو جب اب نچ دیں منی دا تے آج میرے پیران گھگرو بنو مینو بڑا چیر ہو گیا لب دیا منا دیا پتا نہیں لگا جی ایویں منی دا تے چھتی کرو میں ایویں سجدے دے دے کے مریا پھرنا واہ واہ صدقے جاواں ہوئے تے نام مراد ابو جال برادری کٹھی ہو گئی سمجھ سورا ہے کونی بھی بابے لکھیا کی یہ بزرگا کی لکھیا انہاں لکھیا روح دا نچنا انہاں لکھیا نہ آکھیا شاید ایو ہی ڈانس ہے جڑا سا مڑ انہاں فرمایا روح دا نچن جویں میری تقریر سن کے کئی وارا بندے اٹھدے نے آندے نے یار اج تے چشتی نچا نہیں چھڈیا او نچا دا کی مطلب ہوندا میں لڈیاں پاواں نا کو بنگڑے پوائی رکھنا وا او دا مطلب اے ہوندا یار اج تقریر کیتی سو اندر مست ہویا اندر روح نچی روح نو وجد آیا ہے بابے بلے شاہ نے ایک گل خود بیان فرمائی سبحان اللہ ہاں بابے بلے سنا چھوڑا رجیب یا بول سبحان اللہ بابا بلے شاہ فرماندا جس تن لگے عشق کمال ناچے بے سر تے بے تال جس تن لگے اے پتہ نہیں کیڑے لڈیاں پوائی کھڑی ہے جس تن لگے عشق کمال ناچے بے سر تے بے تال جس دے اندر وسیا یار اٹھے یا یار یار پکار نہ چاہے بر تے تار ایویں بیٹھا کھیڈے حال ایویں بیٹھا کھیڈے حال ناچے بے سر تے بے تال سبحان اللہ سر لگی نے سبحان اللہ تو جاگ دے بیٹھے نے سبحان اللہ رجیندیا بول سبحان اللہ سبحان اللہ سجنا ولی دے کلام پڑھنے سوکھن سمجھنا اوکھے ہاں نفس مرد ہے مر کلام سمجھ ہوندا ہے ہاں مڑ اسا جو ہوئے نفس پرست پڑھتے جا علامہ اقبال بولیا ہے اللہ سبحان اللہ اقبال بولیا ہے اس روح تے جسم دے نچن دا فرق کیتا ہے وہ فرماندا ہے چھوڑ یورپ کے لیے رقص بدن کے خموں پہ چھوڑ یورپ کے لیے رقص بدن کے خموں پہ روح کے رقص میں ہے ضرب یت اللہ مرے جسم دے نچنے کافران دا کم ہے تو روح نچا سمجھ آئی کوئی نا ہاں اس واسطے سجنوں قرآن نال یاری لاواں گے تے گل بنے گی ہاں ساڈی صرف ایک کوئی ایمان نال ہن صدقے جاواں رب وحدہ لا شریک اپنے حبیب نو فرماندا ہے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم محبوب فرما دے بے شک میں اگر اللہ دی نافرمانی کراں گا تے بڑے دن دے عذاب تو ڈرنا واں جنہاں کول رب سونے دی نافرمانی ممکن ہی نہیں آپ فرما دے نے کہ میں قیامت دے دہاڑ دے عذاب تو ڈرنا وا لوکو تے امتی کون ہے جیڑا آکھے یا رسول اللہ تسی تے ڈر دے جے پر سانو ڈر کوئی نہیں جے سیدھی گل ہے یا رسول اللہ تسا ڈر دے جے پر سانو ڈر دی لوڑ کوئی نہیں کیونکہ اساں تے ور تہاڈی رحمت وچ بیٹھے ہاں لے ہے مونج کٹی پئی اکلوں پیدل بھئی جنہ دس جنہ دی رحمت دے تھلے چھپنا ہے وہ فرما رہے نے جو میں ڈر رہا وا تے جنہیں چھپنا ہے یہ تھلوں کی پیاندا ہے سرکار کسے ہور نوں ڈراؤ اساں ڈرن والیاں بلائیں کوئی نہیں واہ صدقے جاوا صدقے صدقے اس سمجھ دانی تو بھی صدقے کیسی گل ہے ذرا توجہ نال سمجھ آ رہی نے کوئی نہ ہن حدیثاں سنو احادیث مبارکہ جو سناونی ہیں جس مسئلے دے متعلق سنانی ہیں اس مسئلے دی تھوڑی جی وضاحت پہلو کرنا وا تاکہ احادیث دا مفہوم جڑا ہے او مڑ چھتی سمجھ آ جاوے کر چھوڑنا وضاحت پہلو ذہن وچ رکھو نیکی دا آکھنا تے برائی جتھے طاقت ہووے تے فتنے دا خوف خطرہ نہ ہووے کہ ہاتھ نال روک رواں گا فتنہ نہیں پوے گا اتھے ہاتھ نال روکن فرض ہے خالی زبان کافی نہیں جتھے میں ہن مثال دے کے مسئلہ سمجھانا حاکم وقت حکومت ہاتھ نال روک کے برائی نوں انہاں دا فرض ہے کیوں جو انہاں نوں فتنے دا خطرہ نہیں جو اگو کوئی لڑ پائے گا جدوں او نیکی روکن تے برائی پھیلاون دی خاطر ہاتھ استعمال کردے نے تے پھیلا لیندے نے او سجنا تے مڑ نیکی پھیلاون تے برائی روکن والا کام انہاں کول کیوں نہیں ہوندا دوسرے نمبر تے چودھری ہے ماتحت نوکر ملازم کام پہ کردے نے پیو ہے اولاد ماتحت تے خطرہ نہیں انہاں تو جتھے طاقت ہوئے اتھے ہاتھ نال روکن فرض ہے خالی زبان کافی نہیں جتھے میں ہن مثال دے کے مسئلہ سمجھانا حاکم وقت حکومت ہاتھ نال روک کے برائی نوں انہاں دا فرض ہے کیوں جو انہاں نوں فتنے دا خطرہ نہیں جو اگوں کوئی لڑ پائے گا جدوں او نیکی روکن تے برائی پھیلاون دی خاطر ہاتھ استعمال کردے نے تے پھیلا لیندے نے او سجنا تے مڑ نیکی پھیلاون تے برائی روکن والا کام انہاں کول کیوں نہیں ہوندا دوسرے نمبر تے چودھری ہے ماتحت نوکر ملازم کام پہ کردے نے پیو ہے اولاد ماتحت تے خطرہ نہیں انہاں تو ہاتھ نال روکیا تے لڑن گے نہیں ہاں جی بختاں والے ترقی والے نے تو پھر بھاوے پیو نو لمبا کی تکڑا ہور گل ہے اس پیو نو پھر چاہیدا ہے کہ وہ پرہ پرہ ہی رہے وہ پھر اپنی زبان شریف چلاوے مت یہ نہ ہوے جو تھڈو آپ ہی لمبا ہویا پیا ہوے اسی طرح پیر اپنے مریداں نو استاد اپنے شاگرداں نو غرض جتھے جتھے فتنے دا خطرہ نہیں اتھے اتھے ہاتھ نال روک جتھے فتنے دا خطرہ ہے جویں تساں تھا عوام دے بندے یا مولوی حضرات عام ہو گئے انہاں دا فرض بندا زبان نال روکنا جیڑی شاید دے بارے حتمی معلوم ہے یقینی طور تے اے برائی ہے اجماعی اتفاقی برائی ہے اس نو زبان نال روکاں گا کوئی خطرہ فتنے دا کونا میرے گل پگل کونی پہن گے مال میرا نہیں لٹن گے نقصان میرا نہیں کرن گے مڑن دے تے فرض ہے کہ زبان چلا لے اگر خطرہ ہے تے خطرے دے باوجود اپنی ذات دے اوپر پا کے صبر کر کے حق آکھ دیتا سو پھر مرے گا تے شہادت دا بڑا رتبہ پاوے سبحان اللہ سید الشہداء دا رتبہ تے سونے نبی دس گئے نا جی فرمایا میرا چاچا حمزہ سید الشہداء ہے پھر دو او شخص جن نے حاکم وقت نو حق آکھیا اونے اونوں قتل کرا دیتا ہے میرے نبی فرمایا اور سید الشہداء شہیداں دا سردار ہے وہ جتھے بھی نہیں کر سکتا جتھے بھی نہیں کر سکتا تے انہوں ڈر رہے خطرہ ہے خوف ہے پکا پھر اتے فرد بنتا ہے جو دل چ برا جانے برائی تو نفرت کھاوے اندر غیرت ہوے انج دی کہ مولا جے میرا وس چلے تو میں حق نال روکا پر کی کرا میرا وس نہیں پیا چلتا انج غیرت ہوے جے غیرت مک جاوے نا تو پھر رب وحدہ لا شریک مولا دے عذاب آن گے تے ان عذاباں نو کوئی ڈک نہیں سکے گا یہ خبر ہوں تین پاک نبی دے حدیثاں وچوں سنا ہونی ہیں سناوا سبحان اللہ ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے جاواں میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمان علی شان گندا جا حدیثاں کیڑیاں سناون لگاواں ہیر رانجھے دا قصہ نہیں مت سمجھے میں قصہ فرملوک ہیر رانجھے دا قصہ گاون لگاواں نانا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ گئی نہیں سونا ہو جے جگ وچوں لگ گئی نہیں ہوں آدیس سن گردا جا آدیس دل بٹھا جا ایمان والے نو دل کے اتنے چوٹ بجتی رہے گی بےمان کا علاج ہو نہیں سکتا گردیا نو کسے کی جگا ہونا وے گردیا نو کسے کی شفا دینی ہے شفا ادی ہوں جڑا مریض ہوے بھاوے آخری درجے تے اپنا ہوے شفا کسے نہ کسے نے مل سکتی ہے پر سجنا رب وحدہ لا شریک مولا دا سونا حبیب فرماندا پہلی حدیث سن پہلا فرمانے رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں مشکات شریف باب الامر بالمعروف ترمذی کے حوالے دے نال روایت نقل کیا کرنا حضرت حذیفہ فرماتے ہیں قال الذي نفسي بيده لتامرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا يوشكن الله ان يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لا تلونه ولا يستجاب لكم مشکات دے لفظ میں نے ترمذی دے الفاظ میں نے فتدعونه فلا يستجيب لكم میرے پاک نبی سرور یار حضرت حذیفہ فرماتے رہے فرمایا میں نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنیا حضور فرماتے سن قسم اس ذات دی جب ہاتھ وچ میری جان ہے والذی نفسی بیدہی قسم اس ذات دی جب ہاتھ وچ میری جان ہے میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خطبے شریف دے اندر اپنی گلاں کلام شریف دے اندر اکثر ایک کلمات ارشاد فرماندے سن قسم اس ذات دی جدے ہاتھ وچ میری جان ہے کیوں اے بار بار آپ سرکار فرماندے سن بڑا راز سی پر سجنا نبی اپنی امت نو تعلیم دینا چاہندے سن دسنا چاہندے سن کہ جدوں کسے بندے نو لوکاں تو جان دا ڈر ہوے پھر حق نہیں آکھدا کوڑ ماردا ڈنڈی ماردا ہوے نبی صاف فرماندے سن بار بار قسم اللہ دی جب ہاتھ وچ میری جان ہے کی مطلب لوگوں میں رب سونے تو ڈرن والا جے اپنی جان رب دے ہاتھ وچ سمجھدا جے میں تہاڈے تو ڈرنا نہیں اس واسطے جے میں رب دین دتا ہوئے محمد اوویں پہنچا چھڈے گا نعرہ تکبیر توجہ نال بولو سبحان اللہ توجہ نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سجنا دو چیزاں حق دے راہ وچ رکاوٹ بندیاں نے سنگ کٹ جاندا ہے ہاں جی ایک لالچ تما مخلوق تو ہوگی نا تو بندہ تسی آپ ہی اندازہ لاؤ جی دے کول کٹھے بہ کے چاہ دی پیالی پی لئیے نا ان دی آنکھے چاکھ رڑا آ کے گل نہیں کری دی وہ جو مرضی آکھی جائے جی جی جی جی جی جی جی ٹھیک ہے ایک پیالی اکھاں نوائی کھڑی توجہ ہے ہائے ہائے ہائے دوسرا ڈر ڈر جن دے دل چ آیا نا جی بندے آتا آئے میرے نال کی کر چڈ وہ بھی پھر آتا وہ ویکد مڑ گل ادھی منہ چی تو چودھری صاحب تین گل اچھا اچھا جی جی میں گل کرتا تھا میں جی جی جی جی میں ادھر ہاں جی آہو میرے منہ گل ہی نکل گئی کہڑی پہ کرتا تھا وہ نا مراد آ کدھر نگاہ پی گئی کیوں نکل گئی ہے گل ساڈے ضلع مظفرگڑھ دا اس علاقے بہاولپور دا ایک مقرر ہے اونوں ایک بندے جلسے تے بلایا تے وہ جڑا جلسے تے بلاون والا سی نا جی وہ کپاہ دا کام کردا سی تے 40 سیر دے 30 سیر تولدا سی جدو مقرر صاحب بیٹھا دا اتے مولانا قاسم صاحب انہوں آندے نے جی حضرت صاحب جان دے ہون گے وہ بڑا مشہور مقرر حضرت صاحب انہوں چٹھی لکھ دیتی کسے نے انہیں آکھیا جی جڑے جلسے تے آیا بیٹھا نا یہ بندہ 40 سیر دے 30 سیر تولدا ہے ہن انہوں نے کی کیتا چٹھی پڑھی نہ جاندا اوئے وے رب قیامت والے دن اے دے گھپلے ویکھے گا یا نبی دا ملاپ ویکھے گا او اٹھیا اون روپیہ 100 کڈیا بھئی آ لے تن تن نو منہ وچ ہاں ایڈا وڈا بےمان جو بنیا چلو روپیہ تے تینوں مل جاوے نا 100 اوہ میرے رب کریم اور نا مراد نو بندہ پوچھے وہ مرے ملاد تے او قبول ہوئے گا جڑا اپنے پیسے آندھا ہوئے دوجہ میں پیسے آندھا ملاد ہون جڑا 40 سیر تے 30 تولدہ ہے تے جڑی 10 ستے ڈنڈی وجدی پئیے او 10 آن دی ڈنڈی کٹھی کر دیاں انہیں تے ڈنڈا بنا لینے کے نہیں بن جانا ہے کہ نہیں بننا انہوں ڈنڈا بنا کے تے او جناب جی ملاد پکائی کھڑا ہوئے سرکار دا تے آکھے جی میرا ملاد قبول ہے مونج کٹی چی تیرا ملاد تے تاں ہونا سی جو تو 40 تول دا تے اپنے پیسے آن دا کر دا جیب لوکاں دی کٹی بیٹھے ہیں ملاد تیرا قبول ہونا ہے جناب پیسے نے ملاد ہونا نے قبول ہونا ہے نا توجہ نہیں ہو کی تھی جے ہے بھی نا وہ جن دے پیسے نے ملاد تو انہوں نے طرف ہونا ہے تو سجنو یہ دو چیزہ رکاوٹ جے کلندر اقبال فرماندا ہے قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ سبحان اللہ مرے جڑے بادشاہاں دے نہیں لالچ رکھتے نا ایک قوم دی تقدیر ہی ہوئی بدل دینے توجہ نہیں فرمائی نے سبحان اللہ راجین دیا بول سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ہن ساڈے مقرر تے یار انج نہیں بول دینا جو قسم اللہ دی قسم عزت دی جے ہاتھ وچ میری جان ہے ایک کدی ممبراں تو اساں نہیں سنیا حالانکہ نبی پاک تے بار بار فرماندے سن بلذی نفسی بے یدی کیوں نہیں آکھنا اساں سیدھی گل کرنی جو نہیں اے آکھنا ہی نہیں سانو ڈر وڑیا کھڑا ہے میرے پاک نبی فرمایا والذی نفسی بیدی قسم و ذات دی جدے ہاتھ اج میری جان لتا مرنہ بالمعروف نیکی دا ضرور آکھیا جے والا تنہب اللہ علی المنکر برائی تو ضرور روکیا جے اولا یوشکن اللہ ہو این باس علیکم عذاب من اندی یا پھر اللہ تو آڈے تے عذاب بھیجے گا اپنی طرفوں جلدی جلدی یوشکن اللہ جلدی رب العالمین بھیجے گا تے اپنی طرفوں ایک تے آپس دی مار کٹدا ہے نا یہ تے مڑنے تے ہوندا ہی رہندا ہے اینو بھاویں دہشت گردی کہہ لو بھاویں جڑی بلا کہہ لو اے اپنے گھراں دی لڑائیاں تے فساد تے وغیرہ تے یہ تے سارا کچھ ہوندا رہندا ہے نا نبی پاک سرکار نے فرمایا رب اپنی طرفوں بھیجے گا اپنی طرفوں کی مطلب کہ بڑا وڈا حادثہ آوے گا جنے توانو پھسانا ہے پھر تو ساتھ دعا منگنی ہے تیرا رب قبول اللہ اکبر فرمان رسول سچے بولیو بولو بولو بولو پھر سمجھانا فرمایا قسم ذات دی جدے ہاتھ وچ میری جان ہے نیکی دا ضرور آکھیا جے برائی تو ضرور روکیا جے یا پھر جلدی اللہ تعالیٰ تو آڈے تے عذاب گھلے گا اپنی طرفوں پھر دعا منگو گے تو رب قبول نہیں کرے گا کنیاں حدیثہ ہو گئی ہیں بولو اے میرا انگلی دا اشارہ ویکھو نا کنی ہو گئی ایک حدیث. دوسری حدیث ابن ماجہ شریف دی ابن حبان دی صحیح ابن حبان امام ابن حجر حیتمی نے زواجر بجل دوسری دے اندر انہاں دوواں کتاباں دے حوالے نال روایت لکھی اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے قال دخل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فعرفت وجہہ انه قد حضر حسین فتوضا وما کلم احد فلسقت بالحجرت استمع وما يقول فقعد على المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال يا ايها الناس ان الله يقول لكم امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قبل ان تدعوا فلا استجيب لكم وتسالوني فلا اعطيكم وتستنصروني فلا انصركم فما زاد عليك حنا حتى نزل. میرے پاک نبی سرکار دی گھر والی محترمہ ساڈی ماں فرماندیاں حضرت سیدت النساء صدیقہ فرماندیاں نے نبی پاک سرکار گھر دے اندر تشریف لے آئے میں آپ سرکار دے چہرے انور نو پہچان لیا آپ سرکار دے کوئی شے حاضر جویں وحی دی طرف ہوندی انج ہوئی ہے. فتوضا حضور سرکار وضو فرمایا وما کلم احدن کسے نال وی گل نہیں کیتی میں اس باب فرماندیاں نے میں حجرے دے نال کھلو رہی ویکھ سنا دے صحیح کی نبی پاک سرکار آپ سرکار حضرت عائشہ دے حجرے دی دیوار مبارک نبی پاک دے مسجد دی دیوار مبارک دی مشترکہ سی آپ فرماندیاں نے منا لگ کے اور فرمیاں پئی نبی پاک سرکار پر منبر تے بیٹھے حمد اللہ اللہ دی حمد کیتی سنا فرما کے نبی پاک نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ یقول لکم او لوگو بے شک اللہ تانوں فرماندا ہے نیکی دا آکھیا جے برائی تو روکیا جے اس تو پہلو جو تساں دعا منگو رب قبول نہ اللہ فرماندا ہے پھر قبول نہ کراں گا تساں سوال کرو گے میں عطا نہیں کراں گا تساں مدد منگو گے میں مدد نہیں کراں گا. نبی انے لفظ بولے تے منبر شریف تو تھلے تشریف لے اور کوئی خطاب نبی نہیں فرمایا. میں صدقے جاواں میرے پاک نبی سرکار دا فرمان علی شان صاحب کا دسدا ہے او لوگو اللہ وحدہ لا شریک لے فرض پورا کریا جے نہیں تے پھر دعاواں قبول ہون گیاں نہیں. رب سونے کول مدد منگو گے تے رب قبول نہیں کرے گا مدد نہیں دے گا. کی مطلب جنہ چے رب دا اے فرض پورا نہیں کرو گے انہ چے رب تہاڈی دعا وی قبول ٹھیک ہے کنی حدیث بولو تیسری ان دے وچ ہور وضاحت ہے سنا چھوڑا. ہوں ابن ماجہ شریف تے ابو داؤد دے حوالے نال مشکات شریف باب الامر بالمعروف دے حدیث حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ روایت کرتے ہیں فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی یقدرون علی ان یغیروا علیہ ولا یغیرون الا اصابہم اللہ منہ بعقاب قبل ان یموتوا. سرکار نے فرمایا کوئی بندہ کسی قوم دے اندر برائیاں کرتا پھردا ہے رب دیاں نافرمانیاں گناہ کرتا پھردا ہے انہاں نوں طاقت روکن دی بدلن دی طاقت دے باوجود بدلدے نہیں انہوں روکدے نہیں. میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ تعالی اس قوم نو مرن تو پہلو عذاب دے گا مرن قبل ایموتو مرن تو پہلو عذاب دے گا. جدو لوگ طاقت دے باوجود بندیاں نو منع نہیں کرن گے طاقت دے باوجود روکن گے نہیں برائی نو بدلن گے نہیں تے نبی سونے نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ عذاب دے گا تے مرن تو پہلو کی مطلب اسے عذاب نال ہی مر جان گے جڑا رب دے گا اس تو بغیر نہیں مرن گے. پر سجنا نبی پاک سرکار دا تیسرا فرمان ہے چوتھا سبحان اللہ سنا چھوڑا ذرا جیندیا بول سبحان اللہ. ہاں تو سنتے سہی نا صدقے جاواں میرے نبی سرور سرکار دے میٹھے میٹھے بول میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والے آؤ میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والے کھول چھڈ دے منافقاں دے بول کملی والے توجہ نہیں فرمائی نے سبحان اللہ جیندیا بول سبحان اللہ سبحان اللہ. ہن مشکات باب الامر بالمعروف بحقی شعب الایمان دے حوالے نال روایت موجود تو جو میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت جابر روایت کرتے ہیں, او اللہ عز و جل الا جبریل علیہ السلام انکل مدینہ قضا و قضا بہ اہلھا فقال یا رب ان فیھا عبدک فلان لم یعشق طرفتین قال فقال لقلبها علیہ و علیہم فان وجهه لم يتمحر فی ساعت قط. اللہ سونے دے پاک نبی فرمایا رب نے جبریل الوحی فرمائی, جبریل جاؤ فلانا شہر فلانا غرق کر دے, اتلا پاسا ہیٹھاں دے ہیٹھے والا پاسا اتا جا کر. انہاں عرض کیتی یا رسول, انہاں عرض کیتی حضرت جبریل نے, یا رب العالمین اس شہر دے اندر تیرا ایک ایسا بندہ وسدا ہے جنہیں اکھ چمکان دی دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کی تھی. رب نے فرمایا اقلبہا علیہ و علیہم, انہوں بھی نال انہوں بھی نال سارے انہوں الٹ کر. کیوں؟ فَإِنَّ وَجْحَوْا اندھا رخ چہرہ لم يتمہر فی ساتن قط, کبھی بھی میری غیرت دی وجہ نال اندھا چہرہ بدلیا نہیں, چہرے تے نے غصہ نہیں لیا, انہیں متھے تے وٹ نہیں لیا, میرے خلاف ہوں دا ویکھ دا سی تے اپنی تسبیح پھیری رکھ دا. ہم کسی کو کچھ نہیں, چوک چوک پھٹا ہے دا شاہ باش. ہمارے حضرت صاحب بالکل تسبیح پھیرتے ہیں, گنگے ہیں, کسی سے بولتے نہیں. میں بہت کٹی تھی جتھے بولن دی تھا اتھے بھی نہیں بولنا. پہلے جڑی فرمائی اللہ اکبر, انو آخدے نے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا. چلے کٹے ککھ نہ کھٹیا, کدو ککھ نہیں ملتا جب نبی دی شریعت دی غیرت دل چ نہ ہو تو بے غیرت تسبیح پھیری جائے. سمجھ لے اس بےمان نو ککھ نہیں کھٹیچنا. جو بےمان تسبیح ہو گئے جن مولا حسین لانتا لانتی تسبیح پھری پھردا نام مراد ہے لانتی تسبیح مڑ کے آئیے حسین علی تسبیح پھیر یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی تیری خودی کے نگاہ با نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبہ یہ سرور یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبہ یہ سرور حرم کے درد کے درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اللہ اللہ بول سبحان اللہ سجنا غیرت شریعت دی سن سلطان آدھا نا آخر چ فرمایا تھو جاگ بنا دودھ جم دے کی مطلب اونا چیر کامل شریعت دی غیرت رگ رگ چ نہیں رچدی جنہ چر کامل فقیر نگاہ نہ فرمائے سبحان اللہ اے ایمان نال میں بڑیاں کتاباں پڑھیاں بڑیاں کتاباں پڑھیاں پا جی پڑھن تو بعد بھی میرے دل وچ غیرت کوئی نہیں سی دین نال ایمان نال تے بس کامل فقیر جو ملیا ہے کوئی بابے گولڑ وی درنگیا اس سٹی ایمان نال تھوڑا جا میں قطرہ جو پایا سنا ہوں تھڈو پیروں تو لا کے سر تگ لگ جی ہوں اپنے آپ تو ہی باہر ہو جائی دا ایمان نال سد کے جا یا پھر پڑھاو والا کام لو جی میرے پیر پٹھان پڑھاو والا سی سنا بول سبحان اللہ سجنا قاضی عاقل محمد رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن شریف اتے آپ کا مدرسہ سی ساڈا پیر پٹھان خواجہ سلیمان توسوی سرکار غوث اعظم آپ قدوری شریف اتنے پڑھتے سن آپ سرکار قدوری شریف پڑھ رہے ہیں توجہ آپ سرکار نو پتا لگ گئے بلار دے اندر خسرا پہ نچدا ہے تے خسری قوم کٹھی ہو کے ویکھن دئی ہے سیانے آندے نے جنس جنس المائے لوندی ہے کاں کاں نال اڑدے نے باد باواں نال باداں نال اڑدے نے خسریاں نو خسرے ویکھنا ہوندا ہے غیر مرد کدو ویکھنے نے سجنا میرے پیر پٹھان نے جدوں سنیا آپ سرکار حالے طالب علم سن طالب علم بچے نے قدوری شریف پڑھتے ہیں فقہ دی کتاب پر کم پڑھاون والے جو کامل سن ہے سونے سرکار اتھے کتاب چھڈی ہے جتی نہیں پائی تے کینچی پھڑی دوڑتے دوڑتے سیدا بازار دے اندر پہنچ گئے بازار جناب جا کے بندیاں نو چیر کے اندر رنگ گئے توجہ اندر دے جناب ویکھیا خسرا نچدا ہے کہ آپ سرکار نے اوندی گت پھڑی گت پھڑ کے اوندی انج کتری کے نال گت وی کتری گئی تے نال ادا کن وی کتریا گیا ہاں جی اور کتریا ہورا تے پیگنیاں وٹ لئیاں میں تھر پھڑ کے مصیبت رو گیا ہاں جی اس ویلے بندے وی کوئی شرم حیا والے سن انہاں او نبی پاک سرکار دے دین دے دشمن نہیں سن ویکھو رب دے پاک محبوب دے مدرسے دا طالب غیرت دا کھاندا اے کوئی ایں بھج گیا کوئی ایں بھج گیا میرے پاک پٹھان پیر نے دسیا اے جے کامل پڑھاون والا ہوے فقہ دی کتاب جے پہلی ہوے گی غیرت آخری درجے دی آ جاوے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ بول بول بول سبحان اللہ توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ اور سجنا کیوں رب نو غیرت آندی فرمایا نیک نو چک چک چک کے نے جڑے ساڈی نہ فرمانی کدی نہ چک کٹھے نو حضرت اے ہن کتاب دا حوالہ سن نصاب الاحتساب دے حوالے نال بریقہ محمودیہ شرح طریقہ محمدیہ اج لکھیا اللہ تبارک و تعالی نے وہی فرمائی حضرت یوشع بن نون دی طرف انی مہلکم من قوم اربعین الفا من خیارہم و ستین الفا من شرارہم قال یا رب ہاؤلاء الاشرار فما بال الاخیار قال انہم لم یغضبوا لغضبی و آکلوہم و شاربوہم اللہ نے حضرت یوشع بن نون دی طرف وہی فرمائی جو تیری قوم دے میں 40,000 بندے مارنے نے چنگے تے 60,000 برے. او مولا سونے یہ کیوں غرق کرنے نالے نانو, برے تو برے ہو گئے تو چنگے کیوں؟ فرمایا میرے واسطے غصہ نہیں سن کر دے, غضب نہیں سن کر دے, کٹھے کھان دے سن, کٹھے پین دے سن, محبتہ رکھ دے سن. ہاں جی کی مطلب بھئی اپنی دنیا داری دی دشمنی ہوئے تو مورت غیر تو ساڑھے تین ساڑھے خلاف ویخ کے تو دشمنی نہیں رکھ دا, غیر بھی نہیں پاندا دل لے, غیرت نہیں کھاندا. انہا نیکانو کٹھے چکو. کتاب شرح شرعت الاسلام, شرح شرعت الاسلام سیدہ اما عائشہ صدیقہ دے حوالے نال حدیث پاک لکھی ہے. رسول کریم نے فرمایا عزب اہل قریت فیہا ثمانیت عشر الفن عملہم عمل الانبیاء. قال یا رسول اللہ کیف, قال لم یکونوا یغضبون للہ تعالی ولا یامرون بالمعروف ولا ینہون عن المنکر. قرافل احیاء, احیاء علوم الدین دے حوالے نال حدیث پاک نے لکھی کہ رب وحدہ لا شریک مولا نے عذاب بھیجیا 18,000 بندے وچ غرق کیتے جنہاں دا عمل نبیاں وانگوں سی. لیکن اے فرم نبیاں والا چھڈیا سی انہاں کیڑا, نیکی دا آکھنا تے برائی تو, اے کام جو چھڈیا ہے رب انہاں نو وی غرق کر چھوڑیا. توجہ ہن سب, ہن ان دی وضاحت تھوڑی کراں, کر چھوڑا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے کیویں, اے صحیح جو رب نو کیوں غیرت آندی ہے؟ ادھر ویکھو ساڈی بختاں والی رن نا, اگر مرچاں سالانے چ چوکھیاں پا بوے تے سانو فوراً لگ جاندیاں کہ نہیں؟ بے شک. ہے بونو مرچاں پائیاں تے برکی موئے تے فوراً لگ گئیاں, تے پہلا بول کی بولنے ہیں؟ آ کتیے تیرے نال ویاہ کر کے تنگ ہو گیا. اے ہانڈی کی اے تو اے پکائی اے چکھی نہیں تھی تیرے نال, تو کھوتے ہی آلانے جگہ تھی. مرچ پہ لگ دیئے ایڈی تیز, بلے بلے بلے بلے سا خالی مرچاں جو چوکھیاں پائے گئیں گے. ایویں ایتھے ہو سکدا ہے کئی بختاں والے جے ہون میرے ورگے, جنہاں نوں ایڈی چھتی لگ گئی ہون. پتر نوں بھلیے سبزی لائن واسطے وہ میاں ہانڈی اتے چڑی کھڑیے چھتی آویں, او ٹر گیا گا یاراں دے نال واپس آیا پہلا بول. اور سورا تیرے نال کتا جم لینا چنگا سی, تو کوئی بندے دا پتر. اچھا اے مبارک الفاظ ادھے ادھو مڑیا تے پھر اما نو اے کی جمعی اندے نال کتا جم لینا چنگا سی, او میرے تے کھتے پا گیا ہی, میرے کھتے پا گیا ہی. ایڈی غیرت پہ کھاندا ہے, اپنے کام اپنے حکم دے خلاف پتر ہویا ہے تے سور بھی بن گیا ہے, کتا بھی بن گیا ہے, رن بھی پئی پونیندی ہے تے ٹبر سارا پیا پونیندا ہے. ہے ایویں؟ سچی بولیا جی. اچھا تے مولا سونے نو مڑ کیوں غضب نہ آوے جو ظالما تو جمن والا ہے میں بناون والا ہاں؟ تینوں اپنی غیرت تے بناون والے دی کوئی نہیں. رب سونے کیوں بے اولاد بندے کئی رکھے نے جنہاں نوں ایک وی نہیں دیندا؟ کیوں رکھے نے؟ اے نہ سمجھی ہوندا اے فوج حکمت تو خالی ہے. رب دسنا چاہندا ہے کہ ماں پیو جے ہر کسے نوں پتر لبدے نا, ہاں تے اس کے ماں پیو سمجھنا سی آپاں ہی بنانے ہاں, رب سونے بے اولاد رکھ کے درساوے بنانا تو لکھا پھر نال بلگے پھر جنہ دلہ نہیں بنائے جم نہیں سکے لیا میرا حق پچھاڑی بڑا والا حق چوکھا ہوں جمن والے کا تھوڑا ہوں جمن والے کا حق وہ بن رہا ہو جب بڑا من والا بڑا چڑ گئے بول بول بول بولو سبحان اللہ ٹھیک ہے اچھا تو غیرت سنو سنو سنو سنو ساڈی ایڈی غیرت ہوندی ہے اپنے ساڈا ہوئے دشمن ویری ساڈا دشمن مر پتا کی لڑائی ساڈی کدے تو ہوندی کتی کھوتی تو اور کی تیری کھوتی ساڈی فٹ آئے کیوں اسے تو لڑائی ہو پئی ہے تو ویر انج پہ گیا ہے غضب انج او برادری دا دشمن اتھوں لگا ہوندا ہے تو متھے تے ایڈا وٹ پہ جانا ہے راہ وٹ جانا ہے ایویں اچھا تو جیڑا مولوی جنازہ چا پڑھا دے نا اس دا وہ ساڈے شریکے دا وہ ساڈے شریکے دا مول صاحب بس تیرے نال ساڈا بولنا چلنا بند ساڈی تیرے مگر نماز ہوندی نہیں وہ مونج کٹی چی کیوں نہیں ہوندی تیرا بچہ کھول لیا تو کیڑی بلا ہے بس نہیں بس اسی درگے بندے نال لا سکدے تے درگا ہے ادھر بھی جاری ادھر بھی جاری ادھر جنازے پڑھائی آنا ادھر پڑھائی آنا نہیں ایک تو رکھ لو ہے وے بولو بولو میری تقریر جیڑی ہے نا یا قرآن حدیث تے یا مشاہدہ اللہ تھوڑے دے فضل و کرم نال تاں ہر بندے دا دل آندا ہے یار گل بڑی کرتا ہے ٹھک وجدی پئی ہے گھر دی گھر باہر دا حوالہ دینا ہی کوئی تینو گھر ہر شکر دی بیٹھی تے سجڑا افسوس ایتھے بولنا بھی بند ہو جائے مولوی سونے مولوی نال تینو بولنا بند ہو جاوے جب رب واحد اولا شریک مولا دے خلاف ہوئے پھر جڑا کوئی بولن لگے ہوندی لٹ کھچ لینی تو کھلونا کہ نہیں کھلونا وینا حالات کتے جان دے نے تو وہ کیوں رب غرق نہ کرے توجہ نہیں فرمائی ہاں یہ جڑے بنے بیٹھے ہیں مورتیاں یہ تے آپا گندا پیشاب دا قطرہ سا یہ نقش جنہیں لائے انہیں بھی بڑا چھڈیا اللہ کوئی حق نہیں اللہ بغافل اما تعملون جو تم کر رہے ہو رب فرماتا ہے اللہ بے خبر نہیں ہے تو نہ میں تو بیکار فرمایا چھڑ دینا ہے تو نہ تو بیکار پیدا کیتا ہے میں تو تے حساب کرنا ہے اور سن ایک حدیث سنا وا جس دے اندر بڑی تفصیل ہے اس دے اندر عذاب دیاں ونکیاں بھی دسیاں گئیاں نے سنا چھوڑا سبحان اللہ حوالہ سن مشکات شریف کتاب الفتن باب اشراط الساعہ باب اشراط الساعہ فصل دوجی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار روایت کردے نے میرے پاک نبی سرور نے فرمایا اذا تخذ الفیوت بغلا والامانت مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو مال غنیمت دنو اپنی ملکیت بنایا جاوے گا امانت نو غنیمت سمجھا جاوے گا و زکات مغرما زکات نو چٹی سمجھا جاوے گا و تحلے مال غیر الدین تے علم دین آستے نہیں سکھیا جاوے گا دین آستے نہیں پڑھا جاوے گا و اتا الرجل امراته و اقا امه بندہ اپنی رن دی گل مننے گا تے اپنی ماں دی نافرمانی کرے گا ادنا صدیق ہو اقصاب آو اپنے باپ نو پرا کرے گا یار نو نیڑے تے پیو نو پرا کرے گا یار نو نیڑے تے پیو نو پرا کرے گا وظہرت الاسوات فی المساجد مسجداں میں شور شرابے ہون گے آوازاں اونچیاں دنیا دیاں بیکار گلاں دیاں آوازاں اونچیاں شور شرابے ہون گے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دا فرمان ہے توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ وظہرت الاسوات فی المساجد و فساد القبیلہ تا فاسق ہوں قبیلے تے قوم دا سردار فاسق تے بدکار ہوے گا کتنا ظالم القوم ارمنو ہوں قوم دے کوئی کم کراوے جاوے گی انہاں وچ لُچا تے کمینہ ہوے گا جڑا اگے قوم دے کم کراوے گا او لُچا تے کمینہ ہوے گا با او اکرم رجل مخافتا شر ہی فرمایا تے بندے مالدار بندے دی جے عزت کرن گے تے ڈر او دے بدماشی تے کمینگی دے شر تو بچن دی خاطر ڈر دی وجہ نال دل عزت نہیں کرن گے مطلب اے با اکرم رجل مخافتا شر ہی وظہرت القینات فضل ماغ کو فرما جانے گالاریاں بڑیاں سریام ہونگیاں سریام ہونگیاں ورمار دے فرساد واجے سریام کھر کر گے حجی میں شرے بطن خمور و شرابات بھی چل گیاں شرابات بھی چل گیاں ولا نا اول ولا نا آخر حال اہل امت اولا اس امت دے آوان والے لوگ پہلے بطیان لانتا کرنگے تے برا کھانگے میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرطا کے مولم اندالال کا اسے انتظار کریا دے انتظار کریا دے قادہ ریحن حمراء سرخ آبھی طوفان دا عذاب ریحن حمراء زلزلہ تن اور سنجھے دا انتظار کریا دے و خس پر زمین دھس جان دا انتظار کریا دے و مسحن شکل نگرن دا انتظار کریا دے و قل پن آسمان تو پتھر برسن دا انتظار کریا دے و آیات انتطابا کا نظام انتطع سل کو ہوں فتطابا پاک نبی فرمایا کہ ہور اللہ دے عذاب ان مسلسل آنگے کو مسلسل آنگے جنہیں مرکے پر ہوں گے دوری دے وچ تے دوری کٹ دیئے تے فرما بارو واری پچھو مر کے مسلسل دنگے میں ان مسلسل آزاد رب دے آور دے بھائی صدر آؤ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ فرمان زمین اٹھے جا سکتی آسمان کھلے آ سکتی محمد دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا بولو بولو بولو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ کی پڑھیے میں بولو بولو بولو کوڑ نہیں مارنا بکا نہیں مارنی میں تن پہلو آکھیا تو نہ میں راضی کرنا جل سے کراؤں نہ لیا نو تو نہ توانو تو نہ میں آئے گے میرے تو پیسے کو سٹتا پیا کہ کوئی نہ تو سٹے نہ سٹے میں جیڑی گل سٹنی ہے سٹی جانی ہے انشاءاللہ العزیز حضور دے جوڑے مبارک دے صدقہ میرا توجہ رہی ہے ہاں ایک موت تو خود خسرا تھوڑا لگا رہے اتر پیئے پہن دے رہنے تو بول دے رہے تو جو دبان دے رہے پیئے تو آخر باہر آنا میرے لگا لاؤ لاؤ پندرہ ہزار لاؤ تو پندرہ ہزار لاؤ جلدی کرو تو آڈے انہیں علاقے میں بڑا ایک مشہور مکرے رہے وہ ایک جگہ سے گیا ہے میں نے پر سنگی آئے میں انہاں کہا چشتی تیری مہربانی سانو جلسہ دے تریخ دے میں کیوں ہے اکرہ صاحب نے بلایا پندرہ ہزار لیا نال دگوانڈیاں بلایا پندرہ ہزار لیا انہاں دیتا یارہ ہزار روپیہ وہ ساکھیا ایتھے پرچہ چار ہزار اتلا رکھو نہیں تو میں پرچہ جاندیاں کرا دینا کیونکہ سنڈا ویچ جانا پر سنڈا ہی ویچنا اور جب دین دیندا تو ایمان نال دس جو سوا لاکھ نبی چو کیڑے نبی آکھیا ایتھے رکھو کسا آکھیا بولو بولو صدقے صدقے تو ساڑھے نات خون بھی عاشق جڑے نے ساڑھے نات خون عاشق ہاں جی صدقے جاواں کوئی لکھ تے آندا کوئی سوا لکھ تے آندا 20 ہزار تے آندا کوئی 40 ہزار تے آندا بے شک تے جے نہ دیو پیسے تے عاشق پتہ کی کہندے نے باہر نکل گئے ہائے بغیرت میں اب بغیر تن پتہ کوئی نہیں پرونے دی عزت کی ہوندی آ وہ نا مراد مجھ کٹی چی اور نا تین روٹی کھوائیے تین بایا ہے خدمت کیتی ہے تین ہور آئے بیمان اچھا تو جی ایک وارا نہ دیو تو اگلی وارا عاشق آوے گا سچی بولی سچی نا نا نا نا نا نا نا بولی بولی مان نا جی ایک وارا رپیے نہ دیو تو عاشق آوے گا اگلی واری نہیں نہیں تو تو ہے میں جنہ سمجھی بیٹھا ہے لانت پوے سے عاشق نہیں بھائی مگر منافق عاشق نہیں میں عاشق کو نوری آنکھ دے جنہوں لوگ کی آنکھا یار دی گل سنا وہ لگ کے پیسے دے دے فراہم کرو عاشق نو اکھ لے او پوچھنا سنے یا دی گل سنائی دے سبحان اللہ گل کرن والی سبحان اللہ عاشق سی میرے مدینے دا تاجدار سنن والے طائف دے میدان وچ پتھر پہ مار دے نے نبی اللہ دی گل سنائی دے سبحان اللہ اک رکھ کے اے تے کنا مراد منافق اوترے گلوکار اے گلوکار نے حضرت پھر آکھن گے کی ہم تو ماشاءاللہ حضرت حسان بن ثابت کے وارث ہیں وہ اوتری ذات دی کرلی جب پہ شتیرہ نو داس پہ سی حضرت بابا حضرت حسان بن ثابت رجا جب پہ مارے دے مونج کٹی جی کدھر جا پہنچے اوترا حضرت حسان بن ثابت کدی آکھے نبی پاک سرکار نو کہ یا رسول اللہ نات سن لیجے حضور سن لیجے نات آہو سننی ہے ایتھے رکھو پاسے ایتھے رکھو کدی ہویا ہے نہیں ہاں تو پھر حسان بن ثابت دا وارث نہیں یہ کسے شیطان دا وارث ہے تو نام مراد حسان بن ثابت دا ہوندا حسان بن ثابت آگو شریعت دی غیرت لکھان دا نبی دی شریعت نبی سرکار دی نات سنان دا شریعت دی مطابق سنان دا تو نال پھر اے مک مکیاز اے کام مر نہ کر دا اے عاشق عشق کوئی نہیں توجہ نہیں فرمائی نے ہاں جی وردنا عاشق بنن سخلا نانی سجنا ادھر ویکھ پاک نبی سرور نے اس حدیث پاک بڑی وضاحت فرمائی اس حدیث تو علاوہ میں ہور حدیثاں وی اسے موجودیاں بیسیوں سنا سکنا وا اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال 20 لاکھ تو توتے دیاں کتاباں نال چیز دے کول اج جن دی گل کراں گا جی گل کراں گا پکی پیڈی کراں گا نبی پاک سرکار دے جوڑے مبارک دا صدقہ نہ گڈی جوڑی نہ کوٹھی لئی اپا حضور سرکار دا دین نہیں جوڑے والے بھانے عمل نہیں پاو سکدا ہو اور حضور دا خزانہ اکٹھا کیتا بزرگاں دے تبرکات اکٹھے کیتے نے ہائے سجنا میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمان دی تشریف سنا در ویکھ پہلی شاہ نبی پاک نے فرمایا جب مال غنیمت دے نو اپنی ملکیت بنایا جاوے گا امانت نو مال غنیمت دا سمجھا جاوے گا ہے نا نا جے میں تشریح نہ کرنی انشاءاللہ کسے نہیں کرنی کر چھوڑا سبحان اللہ اللہ سونے دے فضل و کرم نال دی شرح کسے نہیں کرنی حکومت دے کول جنہ خزانہ ہے ایک قوم دی امانت ہے کہ نہیں بے شک بولو تو پیو دا مال سمجھ کے پیتی جاندے نے کہ نہیں بے شک اچھی بولی حق نہ نہ نہ نہ ہے بے شک امانت ہڑپو جڑا زکات لوے زکات فنڈ ایک بڈھی نو پھڑ کے مشین اون دے ہاتھ دے کے فوٹو لوا کے اگلیاں غائب ایک دی فوٹو آ کے سارا کچھ پہنچ گیا ہے وے ہاں اچھا کہ جڑے الیکشناں دے سنگھی کھلوندے نے انہاں کول بڑا بڑا سودا ہوندا ہے ہوندا ہے او کدھر جاندا ہے ایتھے نہیں تو یار ہور ایڈے ہاتھن تے کھلوندے نے الیکشن دا پہلو جنہ دے ڈیرے تو مکھی پکھی اٹھ کے ٹر جاندی جنہ دے ڈیرے تو او مکھی پکھی اٹھ کے ٹر جاندی ہے جب الیکشن دا دیہاڑ ہوندا نا پیسہ بورا پروا ہے اٹھویں محلے جا کے بوا کر باجی تانوں کی چاہیدا ہے موٹر سائیکل نہ لے جاتا او ہو تسا میرے پچھانے نہیں یہ تے گل ہے اپنے پرانے خادم دا اج تانوں پچھان ہی ختم ہو گئی چل اگے پیچھے گوانڈی اٹھ گیا کدھر آیا کتھا آیا سونی جی دے ہے سمجھنا اللہ تو سب